तरी पदादि बोले क्योंकि ये निषेध समुच्चय से अतात्विक अंगीकारा सत्व का अभाव असत्व अभाव जो निषेध का समुच्चय वास्तव नहीं अतात्विक है व्याघात दोष नहीं है। नहीं अतात्विक रजत न सूत्र है विरुद्ध श्रुति वास्तव सूत्र में अतात्विक रजत के साथ विरुद्ध नहीं तात्विक रजत नहीं अतात्विक रजत के साथ कोई विरुद्ध नहीं है। न तो तरी एक कुछ नजर न तो तरी सदादि विलक्षण कथम सदादि से विलक्षण है सदादि विलक्षण कथम कथम कहने के बाद क्या कुछ न तो तरी सदादि विलक्षण कथम न च तरी सदादि विलक्षण कथम सद असत्य विलक्षण कैसे हुआ यदि तात्विक नहीं सत्व का अभाव असत्व का अभाव तात्विक हो तो सदस्य विलक्षण होगा। यदि सत्व उसमें असत्व का अभाव सत्व का अभाव है किंतु तात्विक नहीं तात्विक यदि नहीं है तो सत से विलक्षण असत्य विलक्षण कैसे होगा क्यों तत्त प्रत्येकी दुर्निरूपता मात्र प्रकटनाय सत्व का अभाव असत्व का अभाव अतात्विक है सत से विलक्षण असत्य विलक्षण प्रत्येकी सत और असत तत्त प्रत्येकी दुर्निरूपता मात्र प्रकटनाय सत प्रत्येकी दुर्निरूपता सत्व असत्व ये प्रत्येकी उसका निरूपण दुर्निरूपता के कारण उसको कहा है सत्य विलक्षण असत्य विलक्षण तो सत्य न उसका निर्वचन नहीं होता है असत्य न निरूपण नहीं होता है सद असत्य आदि का विलक्षण विलक्षण का प्रतीक सद असत तद्रूपण निरूपण नहीं होने से उसको सदादि का विलक्षण कहा क्योंकि जो वास्तव स्वरूपतः दुर्निरूप से किंचित रूपम वास्तव संभव थी स्वरूपतः जो दुर्निरूप मिथ्या है मिथ्याभूत पदार्थ में कुछ ही रूप वास्तव संभव नहीं सत्व अथवा असत्व सत्व अधिकम अधिष्ठान से अन्य कोई रूप सत्व आदि वास्तव जो दुर्निरूप मिथ्या है किंचित रूपम वास्तव अधिष्ठान से अतिरिक्त कोई भी रूप वास्तव नहीं है नहीं होने से दुर्निरूप सब है ननु सत्वादि राहित्यस्य अतात्विकत्वेपि सत्व का अभाव असत्व का अभाव ये कहा तात्विक नहीं अतात्विक है अतात्विक होने पर भी उसको सत्य विलक्षण असत्य विलक्षण कहा सत्व का अभाव वास्तव हो तो सत्य विलक्षण होगा असत्व का अभाव वास्तव हो तो असत्य विलक्षण कहना सत्व का अभाव असत्व का अभाव रहता है प्रपंच में ये अतात्विक है माया में प्रपंच में यदि तात्विक अतात्विक होने पर भी उसको अनिर्वाच्य कहा सत्व आदि दुर्निरूपत मात्र सत्व और असत्व का निरूपण नहीं होने से इसको कहा अनिर्वाच्य सत्व आदि प्रत्येकी सत्व असत्व आदि का निर्वचन नहीं होता है प्रपंच में माया में सत्य असत्व आदि है नहीं तो सदस्य विलक्षण सत्य ने निर्वचन असत्य निर्वचन नहीं होता है सत्व असत्व का निर्वचन नहीं होने से उसको मिथ्या कह दिया प्रपंच माया को अनिर्वाच्य यदि मानेंगे दुर्निरूपत मात्र का मिथ्या तो मात्र न सत्वादे दुर्निरूपत मात्र न सत्वादि भी मिथ्या है इसलिए वास्तव सद असत्य विलक्षण सत्व असत्व दोनों तात्विक नहीं है किंतु सत्व असत्व भी जो है वो भी मिथ्या है प्रपंच में सत्व असत्य मिथ्या वास्तव नहीं है कल्पित सत्व असत्य भी कल्पित है मिथ्या है इतने मात्र से प्रपंच को जो अनिर्वाच्य कहोगे सत्व असत्व मिथ्याभूत है सत्व आदि का अभाव तात्विक नहीं है यदि सत्व असत्य मिथ्या है जैसे रज्जु में सर्प मिथ्या है सर्प मिथ्या है तो हाँ सर्प का अभाव वास्तव है रज्जु में है हे कहते तो कद है नहीं कह दो रज में सर्प का अभाव वास्तव है या नहीं वास्तव नहीं रज में सर्प का अभाव वास्तव है या कल्पित है? सर्प का अभाव कल्पित है क्या है? सर्प का अभाव वास्तव नहीं, वास्तव नहीं, सर्प का अभाव कल्पित है। सर्प कल्पित है जहाँ सर्प वास्तव है, किसको ज्ञान हो गया ये सर्प नहीं है, सर्प का अभाव कल्पित होना नहीं, सर्पवती सर्प का अभाव किसको भान हो गया कि यह सर्प नहीं है, सर्प अभाव हम कल्पित हुआ तो सर्प मिथ्या है। सर्प मिथ्या तभी है यदि सर्पाभाव वास्तव हो, और सर्पाभाव भी यदि कल्पित होगा तो सर्प कैसे कल्पित होगा? पुष्प यहाँ है, कोई कहता है यहाँ पुष्प नहीं है, पुष्प अभाव कल्पित हुआ ना नहीं? कल्पित पुष्पाभाव का प्रतीक पुष्प मिथ्या है, सत्य है, मिथ्या होगा तो सर्प मिथ्या तभी है यदि सर्प का अभाव वास्तव हो, मिथ्या भूत हो तो उसका अभाव वास्तव होना चाहिए। सत्व मिथ्या है, असत्व भी मिथ्या है, सत्व असत्व दोनों प्रपंच में नहीं है, सत्व भी असत्व दोनों मिथ्या है, तो सत्व का अभाव वास्तव होना चाहिए, असत्व का अभाव भी वास्तव होना चाहिए। यदि सत्व का अभाव भी कल्पित, असत्व अभाव भी कल्पित दोनों नहीं, वास्तव यदि अभाव नहीं तो इसको मिथ्या कैसे कहेंगे? ये कहते सत्वादि राहित्य अतातिक अभिप्राय पूर्व पक्षी का वास्तव अत्यंत अभाव का प्रतियोग मिथ्या कहेंगे, वास्तव जो अत्यंत अभाव उसके प्रतियोग मिथ्या कहेंगे, कल्पित जो अत्यंत अभाव होगा उसका प्रतियोग मिथ्या नहीं। सत्व का अभाव असत्व का अभाव ये निषेध समुचय यदि अतात्विक माना, अभाव यदि वास्तव नहीं हुआ तो प्रत्येक सत्व असत्व कैसे मिथ्या है? अच्छा सत्व असत्व को यदि मिथ्या मानने से ही सत्व का अभाव भी तात्विक नहीं, असत्व असत्व अभाव भी तात्विक नहीं, अतात्विक है, और सत्व आदि मिथ्या होने से यदि प्रपंच को अनिर्वाच्य मानोगे, सत्व भी नहीं मिथ्या, असत्व भी मिथ्या, अनिर्वाच्य कहेंगे तो अविद्या निवृत्ति, पंचम प्रकार अविद्या निवृत्ति पक्ष में आया, ना निर्वाच्य भी तत्क्षय, तत्क्षय अनिर्वाच्य भी न, अविद्या की निवृत्ति अनिर्वाच्य नहीं है, ब्रह्म ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होगी, अविद्या की जो निवृत्ति होती है वो अविद्या निवृत्ति सद्रूप है, सद्रूप है, सदरूप है अविद्या की निवृत्ति नहीं, असदरूप है, असत्य भी नहीं, उभय सद असत उभय है नहीं, तो सद असत्य विलक्षण मानना पड़ेगा, अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय मानना पड़ेगा ना, नहीं अनिर्वचनीय ये मानते हैं। इष्ट सिद्धिकार विमुक्त आत्मा ऐसी कहते हैं जो अविद्या की निवृत्ति अनिर्वाच्य भी नहीं है, क्या कहते हैं? न अनिर्वाच्य भी तत्क्षय, तत्क्षय अविद्या की निवृत्ति अनिर्वाच्य भी नहीं है, तो कितने प्रकार हो गए? सत असत, सद असत उभय, सद असत विलक्षण, अनिर्वाच्य चतुर्थ हो गया, ये नहीं चारों का निषेध कर दिया, सत नहीं असत नहीं उभय नहीं और अनिर्वाच्य भी नहीं, तो फिर पंचम प्रकार होगा, तो क्या है उसका नाम? पंचम प्रकार, सत से भिन्न, असत से भिन्न, उभय से भिन्न, अनिर्वाच्य से भिन्न, ये विश्व सिद्धिकार कहते पंचम प्रकार अविद्या निवृत्ति पक्ष में, वो कहते अविद्या निवृत्ति अनिर्वाच्य भी नहीं है, तो अविद्या निवृत्ति अनिर्वाच्य नहीं कह करके अनिर्वाच्य का निषेध क्यों करते हैं? अनिर्वाच्य तो का निषेध, अनिर्वाच्य क्यों नहीं मानेंगे? अनिर्वाच्य तो था यदि सत्व उसमें नहीं, असत्व मिथ्या हो गया तो अनिर्वाच्य हो गया, सत्व का अभाव असत्व अभाव कल्पित होने पर भी सत्वादि मिथ्या होने मात्र से यदि अनिर्वाच्य मानोगे तो अविद्या निवृत्ति सत्व उसमें सत्व नहीं असत्व भी नहीं, इसलिए अनिर्वाच्य होना चाहिए। यदि सत्वादे दुर्निरपत्त मात्र अनिर्वाच्य थे, सत्वादे दुर्निरपत्त मात्र सत्वादि मिथ्या होने से यदि अनिर्वाच्य मानोगे तो अविद्या निवृत्ति भी अनिर्वाच्य होना चाहिए, सत्व नहीं असत्व नहीं तो अनिर्वाच्य हो जाएगा, और अनिर्वाच्य का निषेध कैसे करते? अनिर्वाच्य तो का निषेध कैसे करेंगे? पंचम प्रकार अविद्या निवृत्त अनिर्वाच्य तो निषेध आयोग सत्वादिवत तहित्य से अतात्विकत्वी। अच्छा जैसे अदूसरा एक तह अनिर्वाचित्व का निषेध नहीं बनेगा, अविद्यानिवृत्ति अनिर्वाच्य मानना चाहिए, क्योंकि सत्य उसमें नहीं असत्य नहीं तो अनिर्वाच्य मानना पड़ेगा, अनिर्वाच्य क्यों नहीं है। अच्छा दूसरी दूसरे क्या कहते हैं, सत्व आदिवत प्रपंच में सत्व तात्विक नहीं कल्पित है, असत्व कल्पित तद राहित्य से आप अतातिक सत्व असत्व का अभाव ही कल्पित है अतात्विक, सत्वादि कल्पित है असत्वादि का अभाव अतात्विक जिद हो गया, दोनों कल्पित हो गए। सत्वादि प्रपंच में सत्वादि जिस प्रकार अतात्विक सत्वादि का अभाव अतात्विक यदि मानेंगे सत्वादु प्रमाण निराशेन तद राहित्य तदुक्त्योग। आप क्या करते हैं प्रपंच में सत्व असत्व में प्रमाण का निराश करते हैं, प्रपंच सत्व होता है तो बाध नहीं होना चाहिए, असत्य न प्रतीयत, सत्वादि में प्रमाण का निराश करते हैं, सत्वादि नहीं मानते हो सत्वादि में तक प्रमाण निराश करते हो तत् राहित्य और सत्वादि के राहित्य में सत्वादि के अभाव में प्रमाण देते हो। यदि सत्व असत्व दोनों कल्पित है, सत्व का अभाव असत्व अभाव भी कल्पित है प्रपंच में, विधि सत्व असत्व का समुच्चय अतात्विक है, सत्वराहित असत्वराहित का समुच्चय अतात्विक है, दोनों यदि कल्पित अतात्विक समान हुआ, सत्वादि में प्रमाण का निराश करते हो असत्व अभाव असत्व अभाव में प्रमाण कथन करते हो तदुतयुग, एक में प्रमाण का निराश करते हो एक में प्रमाण देते हो, दोनों ही यदि अतात्विक है तो एक में प्रमाण का निराश करके एक में प्रमाण देना क्या है, अविरोधाय विधि समुच्चय से अतात्विकत्व स्वीकार ऐसा मान सकते हैं। विधि निषेध समुच्चय को अतात्विक नहीं मान करके दोनों का अविरोध करने के लिए क्या करना है, चाहिए सत्व असत्व का अभाव सत्व असत्व का समुच्चय और अभाव का समुच्चय दोनों रहेंगे, दोनों तो विरोध होता है, जहाँ सत्व असत्व कल्पित है तो सत्व अभाव असत्व अभाव वहाँ भी कल्पित कैसे होगा, सत्व यदि कल्पित है सत्व अभाव वास्तव होना चाहिए, असत्व कल्पित है तो असत्व का अभाव वास्तव होना चाहिए, सर्प कल्पित है तो सर्प अभाव वास्तव होना चाहिए, सर्प भी कल्पित सर्प अभाव भी कल्पित दोनों कैसे होगा, दोनों का अविरुद्ध मानने के लिए क्या करना चाहिए, एक को तात्विक मानना चाहिए एक को कल्पित मानना चाहिए, अविरुद्धाय विधि समुच्चय एवं अतात्विक तो स्वीकार, विधि समुच्चय को अतात्विक मानो, सत्व असत्व का समुच्चय को कल्पित मानो, सत्व अभाव असत्व भाव वास्तव मानो, सत्व भाव असत्व भाव प्रपंच वास्तव है, सत्व असत्व का कल्पित मानो, अविरुद्धाय विधि समुच्चय एवं अतात्विक तो स्वीकार, विधि समुच्चय सत्व असत्व को ही अतात्विक मानो, सत्व असत्व के राहित्य सत्व राहित्य असत्व राहित्य के समुच्चय को अतात्विक नहीं मान करके केवल सत्व असत्व समुच्चय को ही अतात्विक मानना चाहिए। यहाँ तो पूर्व पक्ष अनुकूल सिद्धांत कहता है न स्वीकार से सियाद स्वीकार से प्रश्न ये चीज न पंचम प्रकार अविद्या निवृत्ति जो मानते इष्ट सिद्धिकार अभिमत आत्मा थी उनके अभिप्राय से नहीं तो तृतीय विलक्षणत्वमात्र अनिर्वाच्यत्व सत विलक्षण असत विलक्षण असत असत उभय विलक्षण इतने मात्र को अनिर्वाच्य नहीं कहते हैं, जो अविद्या निवृत्ति को पंचम प्रकार मानते हैं उनके अनुसार अनिर्वाच्यत्व का लक्षण एत तृतीय विलक्षणत्वमात्र न, तृतीय क्या है सत असत उभय, तृतीय विलक्षणत्वमात्र अनिर्वाच्यत्व का लक्षण नहीं है किंतु क्या है मुक्ति काल अनवस्थायित्व सहित, मुक्ति काल अनवस्थायित्व सती तृतीय विलक्षणत्व, क्या कहेंगे मुक्ति काल अनवस्थायित्व सती तृतीय विलक्षणत्व, ऐसा कौन सी क्या होगा मुक्ति काल में जो रहेगा उसको अनिर्वाच्य कहेंगे, अविद्या की निवृत्ति मुक्ति काल में है या नहीं, कहाँ जाएगी मुक्ति काल में अविद्या की निवृत्ति रहेगी या नहीं रहेगी, तो मुक्ति काल अवस्था ही होगी अनिर्वाच्य तो किन मुक्ति काल अनवस्थायित्व सत्य तृतीय विलक्षण तो अविद्या निवृत्ति मुक्ति काल में रहने से उसमें अनिर्वाच्य तो नहीं है मुक्ति काल अनवस्थायित्व सहित, तथा मुक्ति काल अवस्थाई नियाम अविद्या निवृत्त अनिर्वाच्यत्व निषेध युज्यते। मुक्ति काल अवस्थाई नियाम अविद्या निवृत्त, अविद्या निवृत्ति मुक्ति काले अवस्थिष्ठते इति अवस्थायिनी, मुक्ति काल अवस्थायिनी कौन होगी? अविद्या निवृत्ति। तो उसमें अनिर्वाच्यत्व आएगा, मुक्ति काल अनवस्थाई सति अनिर्वाच्यत्व का निषेध युज्यते युक्त है। जो मानते हैं अविद्या अष्टमय मोक्ष सात बंध उदाहृत, अविद्या है बंध, अविद्या निवृत्ति है मोक्ष, अविद्या अष्टमय मोक्ष, अविद्या निवृत्ति को यदि मोक्ष मानेंगे, उसको यदि अविद्या निवृत्ति को अनिर्वाच्य कहेंगे तो अनिर्वाच्य होगा तो फिर क्या होगा? ज्ञान से निवृत्ति होगा, ज्ञान निवृत्ति प्राप्ति, अनिर्वाच्य होगा तो क्या होगा? तो मोक्ष भी ज्ञान निवृत्ति हो जाएगा। ये कहा यदि अविद्या निवृत्ति अविद्या अष्टमय मोक्ष, अविद्या निवृत्ति मोक्ष है, और यदि अविद्या निवृत्ति को अनिर्वाच्य अनिर्वाच्य मानेंगे तो मोक्ष भी अनिर्वाच्य हो जाएगा, और अनिर्वाच्य होगा तो ज्ञान निवृत्ति तो आपत्ति है, इसलिए मोक्ष अनिर्वाच्य नहीं, अविद्या निवृत्ति अनिर्वाच्य नहीं, अनिर्वाच्य को कहते युज्यते। सत्वादि राहित हेतु अबाधितार्थ विषय का प्रमाण होते नास्ती हो, पूर्व पिछले ने कहा था सत्वादि में प्रमाण का निराश करते हो, असत्व राहित असत्व में प्रमाण देते हो। सिद्धांत कहता है सत्व राहित्य में असत्व राहित्य में जो हम प्रमाण देते हैं अबाधित अर्थ विषय का प्रमाण होते नास्ती है, वो अबाधित तत्वावेदक प्रमाण नहीं, अबाधित अर्थ विषय का प्रमाण ये तत्वावेदक नहीं, केवल अबाधित अर्थ विषय का प्रमाण होते नहीं है कि उसका अर्थ बाधित नहीं हो, ये अर्थ नहीं प्रमाण नहीं है। अबाधित अर्थ विषय का अर्थ अबाधित अर्थ विषय जैसे प्रमाण से तत्प्रमाणम अबाधित अर्थ विषय कम, अबाधित अर्थ विषय का प्रमाण का कथन नहीं है अर्थात उसका अर्थ बाधित नहीं है ऐसा हम नहीं कहते हैं। सत्व का अभाव असत्व अभाव ये इसमें जो प्रमाण कहते हैं अबाधित अर्थ विषय का प्रमाण नहीं है तो फिर क्या कहते हैं? ज्ञापक मात्र उक्ति तदन से असाधारण, ज्ञापक मात्र व्यावहारिक सत्वादि अभाव से प्रमाण से कथन करते हैं, व्यावहारिक सत्वादि अभाव कहते हैं, सत्व अभाव असत्व अभाव जो कहते हैं ये क्या कहते हैं? केवल व्यावहारिक सत्वादि अभाव का अनुमान से कथन, अनुमान आदि उक्ति तदन से व्यावहारिक सत्वाभाव आदि से ज्ञापकत्व मात्र उक्ति तदन से, तदन से क्या था व्यावहारिक सत्वाभाव आदि से ज्ञापक कथन है अनुमान देते हैं, व्यावहारिक सत्वाभाव का अनुमान कथन करते हैं। तो व्यावहारिक सत्व मानते हैं व्यावहारिक सत्वाभाव असत्वभाव, व्यावहारिक सत्व का अभाव व्यावहारिक असत्वभाव, सत्वभाव असत्वभाव ये व्यावहारिक सत्व का व्यावहारिक सत्व का अभाव प्रपंच में मानेंगे नहीं, अभाव व्यावहारिक व्यावहारिक सत्वादि अभाव, व्यावहारिक सत्वादि अभाव आदि से व्यावहारिक है अभाव, सत्व असत्व का अभाव व्यावहारिक है पारमार्थिक नहीं कल्पित है व्यावहारिक है। अतो वादी विप्रतिपत्ति निराशा था, वादियों का विप्रतिपत्ति प्रपंच कोई सत्व मानते कोई असत्व मानते उसका निराकरण करने के लिए सत्व भी नहीं असत्य भी नहीं कहते, निराश करने के लिए हम सत्व असत्व का अभाव कहते हैं, अभाव में प्रमाण देते हैं। अतात्विक विधि समुच्चय आपत्तिस्तु, पूर्व पिछले ने कहा यदि सत्व असत्व का अभाव भी मानो और सत्व असत्व दोनों मानो अविरुद्ध होगा, इसे विधि समुच्चय को ही अतात्विक मानना, विधि समुच्चय मतलब सत्व और असत्व का समुच्चय को अतात्विक मानना, अतात्विक माने तो कहते इष्ट है, सत्व और असत्व का समुच्चय को अतात्विक मानने पर कोई हमका आपत्ति नहीं है। अतात्विक विधि समुच्चय आपत्ति तो इष्ट अतात्विक विधि सत्व और असत्व, सत्व असत्व का समुच्चय दोनों अतात्विक है, प्रपंच में सत्व असत्व दोनों है किंतु अतात्विक है ऐसा हम तो हम इष्ट मानेंगे, कल्पित सत्व असत्व में कोई आपत्ति नहीं। नहीं अतात्विक सत्वासत्य निषेध समुच्चय भी विरुद्ध थे, निषेध समुच्चय सत्व का अभाव असत्व का अभाव निषेध कर प्रपंच में है नहीं, सत्व असत्व अभाव का निषेध समुच्चय होने पर भी जहाँ सत्व असत्व का निषेध है वहाँ अतात्विक सत्व अतात्विक असत्व रह सकता है, अतात्विक सत्ता सत्य नहीं विरुद्ध है, विरुद्ध नहीं। यत्तु विधि समुच्चय से अतात्विकत्व पक्षे, ये पूर्व पक्ष ने कहा विधि समुच्चय जो अतात्विक हो गया तो भ्रांतिवाद व्यवस्था कैसे बनेगी, भ्रांतिवाद व्यवस्था न सत। अतात्विकत्व यदि सत्व का अभाव असत्व का अभाव अतात्विक मानेगी, किसको अतात्विक माने, सत्व का अभाव असत्व भाव दोनों अतात्विक। अतात्विक होने पर सत्वादि बुद्धि क्या होगी, वास्तव हो जाए, वास्तव सत्व का अभाव असत्व का अभाव अतात्विक है। हाँ हाँ, सत्वादि सदभ नहीं, सत्व सत्व का अभाव ये दोनों अतात्विक होगा तो दोनों जो सत्व ज्ञान को भ्रम ज्ञान कहेंगे, असत्व भाव ज्ञान बाध ज्ञान कहेंगे। सत्व तात्विक है, सत्वादि भी हाँ, सत्व कल्पित है, सत्व असत्व कल्पित है। यदि कल्पित है तो सत्व ज्ञान क्या होगा, भ्रांति। कल्पित जी सत्व है, वास्तव सत्व नहीं, सत्व ज्ञान भ्रांति। और सत्व का अभाव ज्ञान उसका बाद होगा। तो सत्व ज्ञान को भ्रम कहना, सत्व के अभाव ज्ञान को बाध कहना, ये व्यवस्था कैसे बनेगी, दोनों ही कल्पित मानोगे। यद्यु विधि समुच्चय से अतात्विक तो पक्षी, सत्व भी अतात्विक असत्य अतात्विक है। यदि सत्व अतात्विक है सत्व ज्ञान हो जाएगा भ्रांति, असत्व तात्विक है तात्विक नहीं तो असत्व ज्ञान, सत्व ज्ञान क्या भ्रांति कब होगा, सत्व यदि, सत्व यदि कल्पित है तो सत्व ज्ञान भ्रांति है। वही तो पूछते हैं कितने कठिन है क्यों, सत्व यदि अतात्विक है तो सत्व ज्ञान भ्रांति और सत्व भाव ज्ञान बाद। ये व्यवस्था कैसे बनेगी, यदि अतात्विक हो जाए सत्व असत्व दोनों अतात्विक हो गए, भ्रांति व्यवस्था बाद व्यवस्था नहीं होगी। तन्न अतात्विक स्वादेव भ्रांतिर, अतात्विक होने से भ्रांति हो जाएगी, जो अतात्विक है तो भ्रांति नहीं होगी। सत्व असत्व यदि अतात्विक है तो तद ज्ञान भ्रांति है, भ्रांति होने से बाध हो जाएगा, बाध होने से सत्व प्रतिषेधस्य बाध क्या, सत्व का प्रतिषेध, सत्व का प्रतिषेधस्य अप्रतिक्षेपाद, उसका निषेध नहीं करते हैं। सत्व असत्व दोनों अतात्विक होने से सत्व असत्व ज्ञान भ्रांति है और उसका बाध हो जाएगा। सत्व प्रतिषेधस्य, यहाँ सत्वादि पाठ है क्या, सत्वादि पाठ होना चाहिए, केवल सत्व नहीं, क्योंकि सत्व असत्व दोनों के लिए विचार चल रहा है। सत्वादि प्रतिषेधस्य अप्रतिक्षेपात् सत्वादेर अतात्विकत्वाच्च तदुपपते, सत्वादि प्रतिषेधस्य अप्रतिषेध, सत्वादि का प्रतिषेध जो है उसका निषेध नहीं हुआ, सत्व का प्रतिषेध रहा, ये बाद हुआ, सत्व का अभाव अप्रतिक्षेपात् निराकरण नहीं हुआ। सत्वादेर अतात्विकत्वाच्च, सत्वादि तो अतात्विक है, अतात्विक कौन से सत्व ज्ञान भ्रांति है, उसका बाद हो जाएगा, भ्रांतिवादी व्यवस्था बन जाएगी। तद उपपत्ते भ्रांति सत्वादि बाद हो जाएगी, हो जाएगा। ननु निषेध समुच्चय से अतात्विकत्व, अभी निषेध समुच्चय किसका निषेध, सत्व सत्व, सत्व का अभाव और सत्व अभाव दोनों प्रपंच में है किंतु कैसा है, अतात्विक वास्तव नहीं, सत्व का अभाव असत्व जो अतात्विक होगा, दोनों जो अतात्विक कहते हैं सत्व निषेध का समुचय कि उभय अतात्विकत्वाद वा एक ही अतात्विकत्वाद वा, एक अतात्विक कौन से उभय अतात्विक होगा, उभय अतात्विक हो जाएगा, उभय अतात्विक होने से निषेध समुचय अतात्विक कहते हो, अथवा कोई एक अतात्विक होने से उभय अतात्विक है। निषेध के समुच्चय सत्व भाव असत्व भाव इसका समुच्चय अतात्विक है, क्यों, दोनों अतात्विक होने के कारण, अर्थात दोनों में से कोई एक अतात्विक होने से दो विकल्प क्या, यदि दोनों को अतात्विक कहोगे सत्व अभाव असत्व अभाव दोनों अतात्विक है, नाद्य उभय तात्विकत्ववत उभय अतात्विकत्व से आप विरुद्धता, एक धर्मी में सत्व असत्व दोनों तात्विक होते थे, जैसे दोनों तात्विक नहीं होंगे एक ही धर्म में उभय अतात्विक भी नहीं होंगे। सत्व का अभाव अतात्विक, असत्व अभाव अतात्विक, दोनों नहीं हो सकते। एक स्थान में सत्व असत्व जिस प्रकार दोनों तात्विक नहीं होते है, इसी प्रकार उभय अतात्विक भी नहीं होगा। सत्व एक स्थान में उभय तात्विक नहीं होते तो उभय अतात्विक भी नहीं होंगे। एक तात्विक एक अतात्विक होगा, ये सत्व भाव असत्व भाव दोनों दोनों तात्विक नहीं होगा तो दोनों अतात्विक भी नहीं होंगे। एक तात्विक अतात्विक विरुद्धत्वाद विधि समुच्चय से तात्विक तो आपाता। यदि सत्व अभाव असत्व अभाव निश्चित समुच्चय है ना, दोनों अतात्विक हो गए। सत्व का अभाव अतात्विक, असत्व अभाव अतात्विक, तो तात्विक कौन होगा? सत्व और असत्व। सत्व अभाव अतात्विक है तो तात्विक क्या हुआ? सत्व। असत्व अभाव अतात्विक तो सत्व असत्व दोनों का विधि समुच्चय हो जाएगा, तात्विक हो जाएगा। ये अभाव अतात्विक हो गए दोनों अभाव, तो विधि समुच्चय से तात्विक तापाताच्च। विधि समुच्चय सत्व असत्व का समुच्चय तात्विक हो, सत्व अभाव असत्व अभाव दोनों कल्पित हो गए तो तात्विक कौन होगा? सत्व असत्व दोनों तात्विक होना चाहिए। एक और द्वितीय पक्ष, अभी द्वितीय पक्ष कहेंगे एक एक अतात्विक है। सत्व अभाव असत्व अभाव दोनों प्रपंच में है, दोनों में से एक तात्विक एक अतात्विक कहेंगे। एक एक प्रतियोगी तात्विक तो आप तेरे बना द्वितीय भी, यदि दोनों में से एक अतात्विक मानेंगे तो एक दूसरा तात्विक होगा। एक तात्विक अतात्विक हो तो दूसरा तात्विक है। सत्व अभाव तात्विक मानो नहीं तो असत्व अभाव तात्विक मानो। एक एक प्रतियोगी तात्विक तो आप तेरे व न द्वितीय भी, द्वितीय भी ठीक नहीं। एक यदि एक अतात्विक मानेंगे और एक तात्विक हो जाएगा, सत्व अभाव तात्विक हो जाएगा, असत्व भाव तात्विक हो जाएगा, ये तात्विक भी नहीं मानते। तात्विक अत्यंताभाव प्रतियोगि नहीं व अतात्विक, क्योंकि यही अभिप्राय है। एक एक तात्विक क्यों होगा? अत्यंताभाव तात्विक हो तो प्रतियोगी कल्पित तो होता है। वास्तव सर्प भाव है तो सर्प कल्पित है। यदि सर्पमा है, सर्प का अभाव वास्तव नहीं, सर्पभाव कल्पित है, सर्प है। कोई कहता है यहाँ सर्प नहीं है, सर्पाभाव का ज्ञान उसको हुआ तो सर्पाभाव की भ्रांति हो सकती। सर्पवती सर्पवती सर्पाभाव का भ्रम हो सकता है? सर्पाभाव कल्पित हो गया। सर्पाभाव यदि कल्पित हो गया तो सर्प कल्पित होगा? सर्प सत्य है। सर्प कल्पित कहाँ होता है? रज्जु में, जहाँ सर्पाभाव वास्तव है। सर्पाभाव वास्तव होने से सर्प कल्पित हुआ। तो कहते हैं तात्विक अत्यंताभाव प्रत्येक ने वो अतात्विक, अत्यंताभाव तात्विक हो उसका प्रत्येक कल्पित होगा। अत्यंताभाव यदि कल्पित होगा तो प्रत्येक अतात्विक कल्पित नहीं होगा। तात्विक अत्यंताभाव प्रत्येक ने वो अतात्विक, अर्थात एक एक प्रत्येक यदि अतात्विक हो तो अन्य प्रत्येक क्या होगा? तात्विक होगा। सत्ताभाव असत्ताभाव दोनों दोनों में से एक कल्पित है। जो कल्पित होगा उसको छोड़, जो वास्तव हो जाएगा सत्ताभाव वास्तव है तो उसका प्रतियोगी तात्विक होगा। सत्ताभाव यदि वास्तव है, सत्ताभाव नहीं कल्पित है, जो कल्पित हुआ, अकल्पित नहीं कल्पित, इसी में अतात्विक। जो वास्तव हुआ कौन? सत्ताभाव, क्योंकि दोनों में उभय अतात्विकत्वाद, उभय एक एक अतात्विकत्वाद, ये विकल्प चल रहा है। एक अतात्विक होगा, एक अतात्विक तो दूसरा क्या होगा? तात्विक। जो तात्विक हो जाएगा उसका प्रतियोगी कल्पित होगा। तो एक कल्पित एक तात्विक हो जाएगा, दो अतात्विक नहीं होगी। दोनों में से दो अभाव में सत्व अभाव असत्व अभाव में एक अभाव हो गया अतात्विक, और एक अभाव होगा। जो अभाव तात्विक होगा उसका प्रतियोगी कल्पित होगा, अकल्पित होगा। तो एक एक हो जाएगा तात्विक अत्यंत प्रतियोगी में तात्विक, तो फिर क्या होगा? एक एक प्रतियोगी में तात्विक आपत्ति, दोनों अभाव समुच्चय में से एक अकल्पित एक कल्पित मानेंगे तो क्या होगा? एक प्रतियोगी तात्विक हो जाएगा, सत्व तात्विक हो जाएगा अथवा असत्व तात्विक हो जाएगा। प्रपंच माया में क्या हो जाएगा? अकल्पित हो जाएगा। अकल्पित तात्विक नहीं, एक एक प्रत्येगी तात्विक हो जाएगा। अभी क्या विचार चल रहा है, सत्व अभाव असत्व अभाव ये निषेध समुचय अतात्विक है। उभय अतात्विक होने से या एक एक अतात्विक होने से, उभय अतात्विक का विरुद्ध कर दिया नहीं होगा। उभय यदि अतात्विक होगा, सत्व अभाव असत्व अभाव दोनों अतात्विक हो जाएगा, सत्व असत्व दोनों का समुचय तात्विक हो जाएगा, ये खंडित हो गया। और द्वितीय विकल्प हुआ दोनों में से एक एक अतात्विक है, सत्वभाव अतात्विक हो अथवा असत्वभाव अतात्विक हो, जो अतात्विक है उसको छोड़ दो, दूसरा क्या होगा तात्विक होगा ना, नहीं एक अतात्विक है तो दूसरा तात्विक हो। सत्वभाव यदि तात्विक हुआ तो कल्पित कौन होगा, सत्वभाव तात्विक हुआ तो उसका प्रतियोगी सत्व क्या होगा, कल्पित होगा। असत्वभाव तात्विक हुआ उसका प्रतियोगी कल्पित होगा, कल्पित हो ना, एक कल्पित हुआ और दूसरा वास्तव हो, एक सत्व कल्पित असत्व वास्तव अथवा असत्व कल्पित सत्व वास्तव, ये आप जाइए तात्विक अत्यंत प्रति नहीं अतात्विकता चेत न सिद्धांत कहता उभय अतात्विकत्वादेव निषेध समुचय तात्विकत्व दोनों माना, उभय अतात्विक है, उभय कौन कौन सत्ताभाव असत्वभाव दोनों में कौन तात्विक हुआ, दोनों अतात्विक, उभय अतात्विकत्वादेव निषेध समुचय से अतात्विकतम, निषेध समुचय तात्विक होगा अतात्विक होगा, अतात्विक होगा न तो उभय तात्विकत्व, उभय अतात्विकत्व भी एकत्र विरुद्धम, उभय तात्विक एक स्थान में नहीं रह सकता है, सत्व असत्व दोनों एक साथ में नहीं रह सकते। पूर्व पिछले ने कहा था जैसे सत्व असत्व एक साथ नहीं रहेंगे, जैसे सत्व अभाव असत्व अभाव भी दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, कहा था ना, कहते ये बात नहीं है, उभय तात्विकत्व से विरुद्ध है, उभय अतात्विकत्व एकत्र विरुद्ध नहीं है, एकत्र रह जाएंगे, उभय अतात्विक एक स्थान में रह जाएंगे। एक बल्मी के बल्मी के मालूम है सांप का घर दीमक बनाते हैं, उसमें सांप भी रहे, कोई ऋषि भी रहकर तपस्या करे, कोई रहे बल्मी के आदमी स्थानत्व का पुरुषत्व है, बताओ दोनों स्थानुत्व का अभाव कल्पित है, स्थानुत्व कल्पित है, स्थानुत्व का अभाव वास्तव है ना नहीं, स्थानुत्व भाव वास्तव है, पुरुषत्व भाव वास्तव है, तो स्थानुत्व भाव पुरुषत्व भाव दोनों रह गए ना नहीं, एक साथ रह गए ना नहीं, वाल्मीकि आदि एकत्र स्थानुत्व पुरुषत्व अतात्विकत्व दर्शनार्थ, स्थानुत्व अतात्विक पुरुषत्व भी अतात्विक अतात्विक रहा ना नहीं, अतात्विक स्थानुत्व भी अतात्विक है और पुरुषत्व भी अतात्विक, तो उन्हें एक साथ रह गए, उभय तात्विकत्व तो विरुद्ध है, उभय अतात्विक होने पर विरुद्ध नहीं, एकत्र कहीं भी स्थानुत्व पुरुषत्व तात्विक दोनों रह जाएंगे, स्थानुत्व अतात्विक पुरुषत्व अतात्विक दोनों कहीं रह सकते हैं, रह गए तात्विक दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, अतात्विक दोनों रहने में आपत्ति है, गोत्व असत्व दोनों एक साथ रहेंगे, गोत्व असत्व दोनों कहाँ रहेंगे, गो में असम में दोनों नहीं रहेंगे, दोनों का कल्पित दोनों रसते हैं, मतलब स्थानुत्व का अभाव नहीं, गोत्व का असत्व का अभाव, कल्पित गोत्व असत्व असत्य में रहेगा ना नहीं, कल्पित रहने की आपत्ति अतात्विक होगा, कल्पना नहीं होती, कल्पना के लिए कौन ये कोई तो नियम थोड़ी सुप्रीम कोर्ट का कल्पना करेंगे तो दंड मिलेगा, भ्रांति होने में क्या आपत्ति है, बल्मी के आदु एकत्र स्थानुत्व पुरुषत्व अतात्विकत्व दर्शनार्थ न तो परस्पर विरह रूप एकत्र उभय अतात्विकत्व विरुद्ध, एक सत्व और एक असत्व, सत्व का अभाव असत्व, असत्व का अभाव सत्व है, एकत्र उभय अतात्विकत्व दोनों के अतात्विक होगा, उभय एकत्र उभय अतात्विक, सत्य भी अतात्विक असत्य भी अतात्विक दोनों कैसे अतात्विक होगा, दोनों परस्पर विरुद्ध है तो एक अतात्विक और एक अतात्विक दोनों तो हो सकता है, सत्य तात्विक है तो असत्य कल्पित, असत्य तात्विक है तो सत्य कल्पित, ये तो संभव है, असत्य भी कल्पित असत्य भी कल्पित, कहीं ऐसा घट भी कल्पित घट अभाव भी कल्पित कैसे होगा, घट अभाव कल्पित है तो घट है, घटे कल्पित है तो घटाभाव है, और भय कैसे अतापिक होगा इति विरुद्ध हम सिद्धांत कहते हैं एकत्र तंतु आदु एक तंतु में घट या घट का प्रागभाव घट भी नहीं घट का प्रागभाव भी नहीं तो दोनों वास्तव में आ गए ना नहीं कल्पित होगी वास्तव में कल्पित होगी अतापिक एकत्र तंतु आदु घट तथा प्रागभाव अतापिक दर्शनाथ तंतु में घट कल्पित है असता है और घट प्रागभावी तात्विक अतात्विक हुआ अतात्विक हुआ ना नहीं तो दोनों अतात्विक रह गए ना नहीं दोनों रह गए अब एक भाव एक अभाव पूर्व जी कहता है एक घट लिया एक घट का प्रागभाव लिया प्रत्येक के साथ प्रागभाव का विरुद्ध हम नहीं कहते अत्यंत भाव के विरुद्ध है घट और घट प्रागभाव कहते घट अत्यंत भाव का कहा देखो तंतु में घट कल्पित है घट प्रागभाव कल्पित है किंतु घट का अत्यंत भाव कल्पित है क्या घट का अत्यंत भाव तंतु में ही न प्रत्येक तद अत्यंत भाव अयम नियम प्रत्येक अत्यंत भाव का नियम है तो दोनों एक साथ अतात्विक नहीं हो सकते हैं एक तात्विक एक अतात्विक हो सकता है नियम इति न सिद्धांतिकता नियामक अभाव अस्माकम असम प्रतिपत्ति है इसमें नियम करने के लिए कोई तर्क नहीं युक्ति नहीं कि एक अत्यंत अभाव के साथ प्रत्येकी एक साथ नहीं रहेगा ये हम नहीं मानते हैं अभाव प्रागभाव के साथ प्रत्योगी एक साथ रह सकता है अत्यंत अभाव के साथ प्रत्योगी नहीं रहेगा इसमें कोई नियामक नहीं मानते असम प्रतिपत्ति है दोनों कल्पित हो सकता है क्योंकि हम मानते हैं प्रपंच भी कल्पित प्रपंच अभाव भी कल्पित है ब्रह्म में सब कल्पित है तो दोनों प्रत्येकी अभाव दोनों कल्पित हो सकते हैं वस्तु तत्व अब ये तो हो गया अपने मत कह दिया वस्तु तत्व यहाँ क्या है मूल कारण है सत्व असत्व में दोनों विरह रूप नहीं है सत्व का अभाव असत्व असत्व का अभाव सत्व ये बात नहीं यदि दोनों का विरह होगा तो सत्व जहाँ नहीं रहे तो असत्व रहना चाहिए असत्व नहीं रहे तो सत्व रहना चाहिए रज्जु सर्प में सत्व है रज्जु सर्प में सत्व है ना नहीं रज्जु सर्प में सत्व सद है सचेत न बाध्य रज्जु सर्प को सत्य कहें तो उसका बाध नहीं होता अनिर्वचनीय है सत्य नहीं तो असत्य रहेगा क्या असत्य नहीं तो सत्य रहेगा तो सत्व का अभाव यदि असत्व असत्व का सत्व होना चाहिए रज्जु सर्प में असत्व नहीं तो सत्व रहे असत्य नहीं तो असत्य रहे तो दोनों परस्पर विरह रूप होगा तो एक नहीं रहते दूसरा रहना चाहिए किंतु दोनों नहीं रहते हैं इसे दोनों परस्पर में विरह रूप नहीं है सत्व असत्व न परस्पर विरह रूपत्व तो फिर क्या है किंतु परस्पर विरह व्याप्यता मात्र परस्पर विरह व्याप्यता जहाँ सत्व है वहाँ असत्व नहीं है यत्र सत्वम तत्र असत्वभाव यत्र असत्वम तत्र सत्वाभाव क्या हुआ सत्व है व्याप्य विरह हो गया व्यापक परस्पर विरह व्याप्यत्म परस्पर विरह निष्ठ व्यापकता निरूपित व्याप्यत्म विरह में व्यापकता परस्पर विरह में विरह व्याप्यत्म है ना परस्पर विरह व्याप्यता विरह व्याप्यता का जैसे वन्नी व्याप्यता धूमस्य धूमस्य वन्नी व्याप्यत्म है नहीं वन्नी व्याप्यता का था वन्नी निष्ठ व्यापकता निरूपित व्याप्यता धूम में ये वन में क्या है व्यापकता इसी प्रकार परस्पर विरह व्याप्यता का तो विरह निष्ठ व्यापकता निरूपित व्याप्यता विरह में व्यापकत्व और व्याप्यत्व रहेगा परस्पर में यत्र सत्वम तत्र असत्व अभाव जहाँ सत्व है वहाँ सत्व रहेगा असत्व का अभाव रहा यत्र असत्वम तत्र सत्व अभाव तो व्यापक कौन हुआ सत्वाभाव असत्वाभाव परस्पर विरह हो गया व्यापक व्यापकता निरूपित व्याप्यता परस्पर में आ गई अगे असत्वाभाव निष्ठ व्यापकता निरूपित व्याप्यता कहाँ है सत्व में सत्वाभाव निष्ठ व्यापकता निरूपित व्याप्यता असत्व में यत्र सत्वम तत्र सत्वाभाव यत्र सत्वम तत्र असत्वाभाव तो सत्व असत्व में विरह रूपत्व नहीं है किंतु परस्पर विरह व्याप्यता मात्र इसलिए सत्व असत्व दोनों जो विरह व्याप्यता होने के कारण दोनों अतात्विक के साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं है सत्व असत दोनों अतात्विक रज्जु सर्प में सत्व भी नहीं असत्व भी नहीं। न तादृश पारिभाषिक सदसत वैलक्षण उक्त नात्माक मनिष्ठम पूर्व जी कहता है ऐसा आप कहोगे परस्पर विधा व्याप्यते रूप जो पारिभाषिक सत्व असत दोनों से विलक्षण प्रपंच कहोगे हमारे अनिष्ट नहीं। इतना वाच्यम सिद्धांति कहता है ऐसे कैसे कहोगे अनिष्ट नहीं। सत्यम क्या है अबाध्यत्वम। सत्यम किन अबाध्यत्वम। असत्व क्या है सत्येन प्रतीति अनर्थम। ये हम कहते सत्यम किन अबाध्यत्व। असत्व क्या है सत्येन प्रतीति अनर्थम। दोनों का विलक्षण तद उभय वैलक्षण तद उभय वैलक्षण प्रपंच में तुम मानोगे। अबाध्यत्व का विलक्षण क्या होगा बाध्यत्व। प्रपंच बाध्यत्व मानोगे प्रपंच को सत्य मानते द्वैतवादी। और असत्य ने प्रतीत अनर्ह उसका विरोध अभाव क्या होगा सत्य ने प्रतीत अनर्ह का सत्य ने प्रतीति अर्ह। ये तो मानेंगे सत्य ने प्रतीत अनर्ह तो असत्व असत्व का से विलक्षण तो मानेंगे किंतु सत्व से विलक्षण नहीं मानेंगे। तद उभय विलक्षण से तब जगत असंतपन्नम। उभय विलक्षण नहीं मानते जगत में जगत आप वेदांत के अनुसार जगत प्रपंच अबाध्य है अबाध्य से विलक्षण है अबाध्य विलक्षण है। और असत्य होता है सत्य ने प्रतीत अनर बंध्यापुत्र सत्य विचार सत्य ने प्रतीत अनर है जगत उससे विलक्षण हुआ तो असत्य विलक्षण असत्य विलक्षण हो गया। द्वैतवादी मानेंगे असत्य विलक्षण तो कह देंगे किंतु असत विलक्षण माने जगति तव असंपत्तिपन्न मित कथम इष्टापति अवकाश। तुमको इष्टापति का अवकाश कैसे यदि इष्टापति कहोगे कथम न तब मतक्षति इष्टापत कथम न मतक्षति तुम्हारे मतक्षति अपसिद्धांत। यदि प्रपंच का आप मान लो बाध्य मान लियो अबाध्य से विलक्षण तो बाध्य हो गया असत नहीं और बाध्य हो गया सत नहीं तो अनिर्वचन मान लिया। अतएव ध्वंसा अनुपलक्षित तद उपलक्षित सत्ताय वित्त रूप नित्य अनित्व सप्ताह ने सामान्य तो अभाव। एक लक्षण करते नित्यत्व अनित्यत्व का नित्यत्व के सत्तायुगित्व कहेंगे ध्वंसा अनुपलक्षित सत्तायुगित्व। एक होता है ध्वंस उपलक्षित सत्तायुगित्व। ध्वंस उपलक्षित सत्तायुगित्व क्या है सत्ता हो किंतु ध्वंस से उपलक्षित हो। ध्वंस उपलक्षित सत्तायुगित्व ध्वंस उपलक्षित ध्वंसा अप्रत्ययी वृत्ति ध्वंस प्रत्ययी वृत्ति। घट का ध्वंस होता है ध्वंस प्रत्ययी घट हो गया ध्वंस प्रत्येक वृत्ति तो विशिष्ट वृत्तित्व विशिष्ट सत्ता। घट में ध्वंस प्रत्ययी वृत्तित्व है ध्वंस प्रत्ययी हो गया कौन घट उसमें ध्वंस प्रतियोगित्व रहेगा। घट में क्या रहेगा ध्वंस प्रतियोगित्व रहेगा और सत्ता भी रहेगी तो ध्वंस प्रतियोगित्व विशिष्ट सत्ता घट में ध्वंस प्रतियोगित्व विशिष्ट सत्तायुगित्व अनित्यत्व। ध्वंस प्रतियोगित्व विशिष्ट ध्वंस नहीं ध्वंस प्रतियोगी वृत्तित्व विशिष्ट ध्वंस प्रतियोगी घट घट में सत्ता है उसमें ध्वंस प्रतियोगी वृत्तित्व आया किसमें घट में ध्वंस प्रतियोगी हो गया घट घट में सत्ता है ध्वंस प्रतियोगी वृत्ति कम है ध्वंस प्रतियोगी वृत्तित्व किसमें आया सत्ता में ध्वंस प्रतीक वृत्तित्व विशिष्ट सत्तायोगित्व अनित्यत्व। घट में तो सत्ता है ध्वंस प्रतीक वृत्तित्व विशिष्ट सत्ता। आत्मा में सत्ता मानते तार्किक लोग आकाश में सत्ता मानते हैं किंतु वो सत्ता ध्वंस प्रतीक वृत्तित्व विशिष्ट है ध्वंस प्रतीक वृत्ति ध्वंसा प्रतियोगी आकाश आत्मा आदि ध्वंसा प्रतीक वृत्तित्व विशिष्ट सत्तायोगित्व नित्यत्व। ये लक्षण करते हैं क्या लिखा लक्षण हुआ ध्वंसा प्रत्येक वृत्तित्व विशिष्ट सत्तायुगितम उसको कहते हैं ध्वंसा अनुपलक्षित सत्तायुगितम। क्या कहेंगे ध्वंसा अनुपलक्षित सत्तायुगितम अनित्यत्व अनित्यत्व नहीं नित्यत्व अध्वंस उपलक्षित सत्तायुगितम अनित्यत्व। ये दोनों लक्षण जो किया नित्यत्व के ध्वंसा अनुपलक्षित सत्तायुगितम अर्थात उसका ध्वंसा अप्रत्येक वृत्तित्व विशिष्ट सत्तायुगितम। ये किस में आएगा नित्य द्रव्य आ जाएगा द्रव्य गुण किसमें नित्य में आ जाएगा। अध्वंस उपलक्षित सत्तायुगितम अनित्य में आ जाएगा घटादि में आ जाएगा। ये दोनों में कौन सा लक्षण सामान्य विशेष में रहेगा ध्वंसा उपलक्षित सत्ता युगितम, ध्वंसा अनुपलक्षित सत्ता युगितम, सामान्य विशेष समवाय अभाव में आएगा नहीं। क्यों नहीं? सत्ता ही ध्वंस से उपलक्षित हो, ध्वंस से अनुपलक्षित कोई भी विशेषण दो, सत्ता युगित आएगा सामान्य आदि में? सत्ता सामान्य आदि में नहीं, सामान्य सत्ता है द्रव्य गुण कर्म में, सामान्य जो नहीं तो ध्वंस प्रत्येकी वृत्तित्व विशिष्ट सत्ता भी नहीं रहेगी, ध्वंसा प्रत्येक वृत्तित्व विशिष्ट सत्ता भी नहीं रहेगी। तो सामान्य आदि में नित्यत्व नहीं का लक्षण नहीं गया, अनित्यत्व का लक्षण नहीं गया। देखो ध्वंसा अनुपलक्षित तद उपलक्षित सत्ता युक्त रूप नित्यत्व अनित्यत्व ये हो, नित्यत्व अनित्यत्व जो लक्षण सत्ता ही ने सामान्य आदि, सामान्य विशेष समवाधान में सत्ता है क्या? सत्ता ही ने सामान्य आदो अभावत, अभाव है ना? नहीं, दोनों का अभाव हो गया, नित्यत्व अनित्यत्व दोनों का अभाव हो गया, कहाँ? सामान्य आदि, ये लक्षण करेंगे। और दूसरा लक्षण कहते सत्ता उत्तरावधि रहित्यम नित्यत्व भावान्य निवृत्तिमत्व अनित्यत्व, ये दूसरा कहते हैं उत्तरावधि रहित्यम नित्यत्व। उत्तरावधि है घट का उत्तरावधि क्या है? ध्वंस, जिसका उत्तरावधि नहीं है उत्तरावधि रहित ध्वंस का प्रतियोगी, ध्वंसा प्रतियोगित्व कहेंगे नित्यत्व। अनित्यत्व क्या है? ये ध्वंसा प्रतियोगित्व जो नित्यत्व करते हैं ना, ये तार्किक लोग मानते ध्वंस का भी ध्वंस नहीं होता है, इसे ध्वंसा प्रतियोगित्व लक्षण ध्वंस में जाएगा, अतिवादी वारण का नहीं करे ध्वंस भिन्न स्थिति कहते हैं। वेदांत के मत ध्वंस का भी ध्वंस होता है, इसे ध्वंस भी ध्वंस का प्रति ध्वंसा प्रतियोगित्व नित्यत्व। और अनित्व क्या है? भावान्य निवृत्ति मत्व, भाव से अन्य जो निवृत्ति, वो निवृत्ति जिसके है उसको कहेंगे अनित्य। घट प्रागहव का प्रागहव की निवृत्ति घट रूप है, घट प्रागहव की निवृत्ति घट, ये जो निवृत्ति घट रूप है ये भाव है या भाव से भिन्न है? भाव हो गया, भाव से अन्य जो निवृत्ति ध्वंस, प्रागहव की निवृत्ति भाव रूप हुआ उसको छोड़ देना, प्रागह की निवृत्ति भाव है, भाव अन्य निवृत्ति मत्तम अनित्यत्म जिसका ध्वंस होता है, प्रागह भी ध्वंस होता है किंतु वो भाव रूप है। भाव अन्य निवृत्ति मत्तम, भाव अन्य निवृत्ति मत्तम घट में आएगा, आएगा भाव अन्य निवृत्ति मत्व घट की निवृत्ति ध्वंस है, सब अनित्य का लक्षण हो गया। भाव अन्य निवृत्ति मत्तम, भाव अन्य निवृत्ति मत्व हो गया अनित्यत्व, उत्तरावृत्ति रहित हो गया नित्यत्व, ये दोनों तद उभय भाव प्राग भाव, प्राग भाव में ये दोनों दोनों नहीं रहेंगे, दोनों प्राग भाव में नहीं रहेंगे। देखो भावान्य निवृत्ति मत्तम प्राग भाव का है, प्राग भाव की निवृत्ति तो भाव रूपे, अनित्यत्व लक्षण प्राग भाव में नहीं गया, क्या लक्षण? भावान्य निवृत्ति मत्व। और ध्वंसा प्रतियोगित्व प्रागह में ध्वंस प्रतियोगित है, ध्वंसा प्रतियोगित है, ध्वंस प्रति ध्वंसा प्रतियोगित है, तो प्रागह में ध्वंसा प्रतियोगित नहीं रहा, भावान्य निवृत्ति मत्व भी नहीं रहा, दोनों का अभाव आ गया। देखो पहले कैसे बताया था, सामान्य आदि में दो नित्यत्व अनित्यत्व का लक्षण बताया, और प्रागह में दोनों का अभाव बताया, दो लक्षण अलग अलग लक्षण करके प्रागह में दोनों का अभाव रह गया, तद उभय भाव प्राग भाव ही वो जैसे सिद्ध हुआ। इसी प्रकार रजत में क्वचित रूप्यादो मिथ्या होते सत्वा सत्व अभाव सू, रूप्य रजत में सत्व का भी अभाव असत्व का भी अभाव है, जैसे वहां नित्यत्व अनित्यत्व दोनों का अभाव आ गया, आ गया ना नहीं सत्ता में, इसी प्रकार प्रागभाव में आ गया सत्वा सत्व अभाव सात मिथ्याभूत में, रजत में सत्व भी नहीं असत्य भी नहीं है, हो गया। उक्त सत्व असत्व परस्पर विरह व्याप्यते भी परस्पर विरह अनात्मकत्वा, जैसे परस्पर विरह व्याप्यत है कम सत्व और असत्व बताया था, यथर्थ सत्वम तथोत्तर असत्व अभाव, यथर्थ असत्वम तथोत्तर सत्वभाव, सत्व असत्य में परस्पर विरह व्याप्यत्व तो है, परस्पर विरहात्मक नहीं होने से, जैसे निश्चित अनिश्चित जो लक्षण क्या ये परस्पर विरह रूप नहीं है, ध्वंस उपलक्षित सत्तायुगितम ध्वंस अनुपलक्षित सत्तायुगितम परस्पर विरह रूप होता तो सामान्य दोनों का अभाव नहीं रहना चाहिए, सामान्य दोनों का अभाव रहना नहीं, और जो दूसरा लक्षण क्या प्राग हमें दोनों का अभाव आ गया। इस प्रकार दोनों विरह रूप नहीं होने से जैसे प्राग हमें दोनों का अभाव आ गया, नित्यत्व अनित्यत्व दोनों का अभाव आ गया, सामान्य आदि में भी दोनों का अभाव आया, इसी प्रकार सत्व असत्व दोनों का अभाव रजत आदि में आ जाता है। उत्तर नित्यत्व अनित्यत्व जैसे नित्यत्व अनित्यत्व दोनों का अभाव आ गया सामान्य आदि में आया, प्राग में आ गया, ठीक इस प्रकार रजत में कहीं मिथ्याभूत में दोनों का अभाव आ सकता है। ओ